بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين، أما بعد. لي كان ان شاء الله تعالى ني دوجتي شرع كبير نعم تعليقاتي نو لا نير ان شاء الله تي منظومه بي كوم نين كو خاوان نك دون ياتال اسير داني دانتي جار جار مو خامنا يي ماتا ليرال دنا نكو ليرال اي سيترا سان انسيستي اوسي تي بات يي تي فوالا ak mana yi nga xamantene moy li mana yi xoot ak yoy leg kon mo ne bismillahir rahmanir rahim man bismillah ci turu yalla lañu tambale suñu wax tuñu jof ar rahman mom moy aji fess delu ji yermande ar rahim moy ndax na moy ki yaatu yermande wax yermat wa ram kon tambali nga xamantene mom lako tambali bismillahir rahmanir rahim ndax li nga xamantene mom mo siw ci alquran moy tambale bismillahir rahmanir rahim niki nonu itam mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam lettre yim don yonni muko don tambale bismillahir rahmanir rahim amna nak hadith yo xamantene rof nañ ci yo xamne seenu guer manam saxul waye def nako utiliser ci ngeneeli manam comme niñ koy gissé inshallah hadith bu wérul mënuf la ko utiliser ci nga xamné ay ngeenel la am ci warate ak yu mel non bu fekkante né ñak wër gi tarul ala kulli hal da do fa ubbé bismillahir rahmanir rahim comme am man ak ci ay way nak ci way manam mënuf nuko bañ ubbé bismillahir rahmanir rahim ci way bude qasida la comme ni wa tamit ubbe ko ñu mujju ñu mom lañ tam diko def comme mom comme al imam al bayquni rahmahullah legi mu ne abda ma ngi tambale bil hamdi ci tiant am sante yalla musalliyan sama mbir nek aji julli manam kon sante yalla mom la tambale abda bil hamdi musalliyan ala ak di julli ci ki nga xamne moy muhammad sangu gaay sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam khair nabiyyin di gënji yeen kuñu solo ko xamne ursila yoni nañ ko annabahani rahmalahu muné bada manam ki nga xamantene mom moy way kat bi dafa tambalé ci sante ci manam hala kawnihi manam ci mbirum nek aji manam musallam di julli ci suñu yonent bi sallallahu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dal na mom moy ki gën ci ki ñu yoni jëme ci minde fi lool nak dako royé ki nga la xamne mom moy téré bi nga xamantene mom moy al kitabul aziz ci tambalé gi mu tambalé fatiha no ci alhamdulillah rabbil alamin ha ak tamit li sa borom subhanahu wa ta'ala wax na ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima e len nga xamne gëm ñent deug na ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ngeen sunu ci mom bi nga xamne nak ci la ubbe kon bismillahir rahmanir rahim mu nek iftitahan haqiqiyan manam mu tambale ko deug deug fi dafa tambale wat iftitahan idafiyan wa moy bo ubbe go xamantene dañ ko askena rek ubbe rek dako wax non waye bismillahir rahmanir rahim deug deug mom la ubbe comme ni nga xamne non lañ ko xassak waye ginnaw manam moy ginnaw bima waxe bismillahir rahmanir rahim ma ngi tambale nak legi ha ci sante yalla manam moy ma ngi tambale ci di tuddu turu yalla ak di sante yalla ginnaw gi nak mu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa amna yu mu wax yenen yo xamne jaru ñi nga xamne ñoom ñu ci dik legi li nga xamne mom moy sante manam mom ومن والحمد هو الوصف بالجميل اختياريا أم لا فعلا أم لا على فعل جميل اختياري والشكر ما دل على تعظيم المنعم لإنعامه من قول أو فعل أو اعتقاد. تشنت موي ملال تي انام غو رافيت مانام مو خام دانكو تان ولا ديت مانام ولا بوك جفلو ولا ديت waye dal manam day wala manam melal gi nga xamne dal mom lañuy melal kep manam ci lu rafet waye ala fi'lin jamilin ci jëf jo xamantene jëf ju rafet la tamit ikhtiyari bo xamne kako def dako tan comme ni nga xamne non lañ ko yaata dawon ci biñu nekk ci sourate fatiha bi wala kon gi jaru ñuy dëkk ci yu bari ci mbir yo non amma shukru ngeerum nak mom moy luy tektele ci magal gi nga xamne mom la ki han manam mom lañuy magal ki xewal ndax xewal gi nga xamantene mom la def mo xam nak legui dang koy defé geureum dang koy defé ci wax wala ci jëf wala ci pass pass waye nak geureum ki nga xamantene mom moy ki xewal lool nak dafa war ci sharia waye du ci xel la waré manam nit bu la defare dara nga geureum ko han koku da war mais ci sharia rek la waré tim xel nak mom xel warawuko comme ni nga xam non la mu'tazila di wax ñoo ñoo xamne dañoy japp de xel ci xel d'abord la waré alors que rien ne m'impose soma defalé dara ma gërem la ko manam lolu tim xel amul dara mu ci ibn mu ko imposer dama gis ni rafet na rek manam delo ñek dal la rafet na mais sharia nak mo nan ma dédé dafa war voilà ndax lu rafet moy li sharia rafetal lu bon moy li nga xamne mom la sharia bonal mo na lolou motax amnañ kenn ci borom xam xam yu ko wala ci gaay ku ne ilmul alim wa aqlul aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhuma qad ahraza ash-sharafa fal ilm qala ana ahraztu ghayatahu wal aql qala ana ar-rahman bi'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله من فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف من علم العلم خم خم برم خم خم بي وعقل العاقل أخلق أجي خلق اختلف دنو ووتي ñu dassañ tay ñoom ñaan ñu wut man zal ladina ana kan ci ñoom minhuma man zal ladhi kan moy ki nga xamne minhuma ci ñoom ñaar qad ahraza sharafa mom mo laq teranga bi gu mat bi fal ilmu qala lahu fa qala fal ilmu xam xam nak daane ana ahraztu ghayatahu man dal li geuna day manam day teranga mako yox wal aql qala ana arrahmanu bi urifa xel ne man nak man may xam yalla kep ko xamantene wa man lañu jaar pour xam yalla ku amul xel du xam yalla wa nak fa asah al ilm xam xam daadi wax manam wax ju leer isahan wax ju leer wa qala law munako bi ayuna anti kan ci ñun ñaar allah mom yalla min furqani ci al qur'an bi ittafa la melo est ce yalla dafa melo wo ci mom aqil la borom xel la wala dafa ni alim la borom xom la fa bana lil aql an al ilm sayyiduhu xel nak dal di commencer comprendre ne ndeke na xam xam moy sangom fa qabala al aql xel dal di fon ras al ilm bop xam xam won sarafa ñu daal di continuer seen yoon ah motax geureum ki nga xamantene mom moy aji xewale ji moy bur yalla subhanahu wa ta'ala lool dafa war te dañu wara dogu ci kep kuy mu ko la dafa wara dogu ci manam pass passam ci lu wër ci ne bepp xewal bo xamne feñ ci aduna ci al-akhirah lool ci mom borom subhanahu wa ta'ala la joge dayer lolou sax moy aqida moy pass passu ñun ñu gëm ni ku gëm leneen luddul lolou kok yefir la man wa man ataqada khilafa zalika fa huwa kafir ah amma nak legui nak di geureum bi nga xamne mom mo nek ci cieur yi feñe ak yoy leg leg mu nek lu war leg leg mu nek lo xamne dañ ko sop ça dépend ci comme ni nga xamne non la ko ça dépend ci li sharia rek teurul ci walu gogu non comme ni nga xamne lañ ko xamé ci sharia té non la feñe ci téré yi imam al-faq hani neena ci sharh risala sop nañu tambalé ci sante yalla ñeel kep ko xamantene day bind talif wala muy jangalé wala muy def khutba wala yu demé non wala muy manam ki nga xamne day khutba tamit pour tak jabar pour tak pour maye wala kuñuy may ak ci kanam mbir yi am solo yep niki nonu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala wala ala kulli halin kon legi mu ne musalliyan ala mbirum ne nek aji julli manam kon julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi mu sante yalla lol tamit dafa nek lo xamantene dafa war comme ndax mom moy comme mom moy intermédiaire bi digënté ñun ak yalla digënté yalla ak mbolem jammam li ci mom la xéewal yépp di jaar ak gindeeku rawat na gindeeku bimu ñu gindi jëm ci l'islam lol yépp ci barkem la sallallahu alayhi wasallam ci ay loxom la jaar lol mom motax kon nak mu ne kon dana ci tek di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba paré tamit lolou manam comme le alquran wax ya yalla de namu sallallahu alayhi wa sallam taslima yeen nga xamne gëm ngeen te deggu julli len ci mom te ngeen selmul ak selmul ba pare jëfi tamit wax bi yenen te bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne kullu kalamin la yuzkaru allah fihi fayubda'u bihi wa bis-salati alayhi fa huwa aqta' mamhuqun min kulli baraka bëpp kaddu bo xamantene tambulé wuñ ci tuddu yalla ba paré ak julli ci su man néna loolu dafa dog ba paré barké bëpp barké dañ ko ci génné la lay aju ci lan moy mana salatu et cetera yoy yëpp do jaruñu ci génn ala kulli halin rawati na comme ni nga xamné non la sama borom subhanahu wa ta'ala bimu né wara faana la ko zikra ko dañu yëkki ci sa zikar dañu yëkëti sa tour jibril alayhi salam bimu ko la yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko laaje loolu muy tekki dañ wa rafa'na yëkëti nañ la ka ñëla zikra ak sa tuddu han dafa ke ñu lay tuddu mune parce que mune sa mune sa borom dañ la uzkaru illa han zikirta kenn duma tuddu loolu dañ la tuddu yalla du nang ñuy tuddu mu ñukoy tuddu mom kesse te duñ tuddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam deng bimu ne musalliyan ala sama bir nek aji julli manam moy lolu khabar la mais bi mana insha moy lan moy khabar la mais limi tek moy ñaan khabar ak insha moy lan lolu ci baran moy tay bu mone khabar moy lepp lo xamantene meuf na ci wax deug la wala deug moy information tay nit ki bu ne modou demna dakaru modou demna dakaru lolou meuf na wax deug la wala du deug lolou information la waye insha moy lo xamne nit ki munu ci wax deug la wala deug comme tay buma ne may ma ndox ken munu wax deug la wala du deug voilà li nak inshallah moy dafa ñaan yalla mu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam xabar la mais mana bimu yor moy mana inshallah ci suñu sang ba sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ibnu abdullah ibnu abdul muttalib ibnu hashim al-qurashi al-makki sallallahu alayhi wasallam ndax mom mo gën ci yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam motax mu ne khayr nabiyyi ñi nga xamantene dañ leena solo wa motax nak ah ñi nga xamanteni ñom ñoy xéetam yi ko gëm top ko mbolo yi ko gëm top ko ñom ñu mujj nek ñi xamni ñom ñu gëna tedd ci xéeti ndax ñom ño top ki nga xamanteni mom mo gëna tedd ci minde fi sallallahu alayhi wa sallam comme ni al-busayri wax radiyallahu anhu walakal ummatu allati ghabatatha bika lamma ataytaha al-anbiya' ya ñel na la ñi nga xamanteni xéet yi nga xamanteni han yenenti sax dañ leena ñe bi nga xamanteni da nga leena dikke wa motax doyna ci teranga moy kuntum khayra ummatun ukhrijat lin nas yun yene teranga wala kon khayr nabiyyin ursila yun yene mam na kuntum khayra ummatun ukhrijat lin nas yene ngeen ji xet bi nga xamne genn nañ ko ci nit ñi wa mën na ñu dal ci lene amma ursila parce que digënte nabiyyin ak rasul duñ ben nit mëna nek nabiy monam ñu solo ko wax yu ko et cetera mais buñ ko jox ben mission bu bes ne ko par exemple informe ki bi jotaliko message bi jotaliko waye nak day nek rasul day nek nabiy ko xamantene day mëna wër di warate di mëna jangalé mais à travers téré yim fi fekkon à travers yenen bi ko mujju lim fi indi won wala koku mom nabiy mën wala mais buñ ko yonne rek moy acha moy dama mo ra yenen tibi sallalahu alayhi wasallam bimu nekké nabiy moy bi ci kharu hira bi nekk iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa ñu ko yonni fo bobu ci kharu hira la wa ñu ko yonni ci al abtah bimu nan ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir fofu la wacce da nga mëna wazi min aqsam al hadith udda وكل واحد اتى وحده دنگ مانام لي نك وذي من اقسام الحديث لي نك موي تي بوك تي تشري حديثي لا بارتي مانام ذي موي هذه كوم نينغا خم نون نانكو واخون مانام موم موي سما واي وي مانكو ديف تي ليغا خم نم موم موي اقسام الحديث مانام تشري حديثي مانام بارتي ييغا خم ني نيوم ني باتي ييغا خم ني نيو كومبوزي خم خمو حديث عدا يوليمو لن wa kullu wahidin wa bi parti nak atade dikenako wahadahote taknako hadith ilmul hadith comme ni nga xamne mom moy ilmun bi qawanin wa qawaidin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matn min sihhatin wa husnin wa dha'fin wa 'uluwin wa nuzulin wa kayfiyat at-tahammul wal ada'i wa sifatir rijal wa ghayr dhalika wa mais so yamon ci definition bi ne ilmun bi qawanin wa qawaid yu'rafu biha ahwal as-sanad wal matn doyna ding wala comme di imam as-suyuti wax hadd nako lako wax sax haddul hadd ilmul hadith du qawanin tuhad wala yu'rafu biha ahwal matn wa sanad okay na wala deng mune kon ilmul hadith mom moy ilmul manam xam xam la ci ay qawami moy règle yo xamantene ak ay manam ay règle ak ay constitution comme ñu ngi wax manam ay fondement yo xamne dañ koy tek ñu cey xame yo arafu bi ahwal xali nga xamantene mom moy xalu sanadi moy cialalay dina ñew ci lan moy sanad mais xalam wal matnu ak li nga xamantene mom moy matnu texte mom moy yahi manam min sihhatir mo xam manam pour meuna xam ba xam hadith werna waxes ne ak bax dafa hasan rek wala dhafin wala dafa dhaif wa aluwin ndax dafa kawé hadith ndax isnad bi ali la wa nuzul wala isnad bi nazil la wa kayfiyat tahammul ak nan lañ koy tahammul nan lañ koy amé man nan lañuy solo wé hadith wal ada ak nan lañ koy netali nan lañ koy transmettre wa sifatur rijal ak melay ñi nga xamni ñom ñoy goor manam moy nit ñi nga xamni ñom ño nek ci mayo isnadi manam ñi nga xamni ñom ño composer chaîne wa khayr zalik ak leen lool kon lool mom moy xam xam hadith kon lool mom moy li me li mawdu' bi la manam li moy matière bi nan la tuddu wa lan lañ ci djublu comme li as-suyuti wa rahimahullah ci al-fiyam nan fa dhanika al-mawdu' wal maqsuud an yu'rafa al-maqbul wal mardud li mom moy li mom moy mawdu' bi manam moy matière bi mais li ci djublu moy ñu mëna xam lan lañuy mëna nangu ak lan lañ mënta nangu après nak ci lañ koy doga transmettre fuqaha yek borom xam xamu sire yek borom xam xamu tasawuf yek yoy après ci lañ leen di doga transmettre affaire voilà voilà motax hadith soko xamé matière yi ci dess boko bëgg bo ci bëgg bo ci xawé bo ci gëjjo rek da ngay ay ci matière bob mais da nga ci gëna ay gaay ci né yow da nga ci gëna ay parce que yow da ngay gëna maîtriser domaine bi en fait yow da ngay gëna maîtriser matière première bi voilà yow matière première bi nga gëna maîtriser de nga légui mu né wa sanad as sanad moy al ikhbar an tariq al matn moy nga xabaare ci yoon bi nga xamné mom ngay jaar ba wax wax ji ba wax texte bi mi ngi joggé ci wax ji nan fulanun sanadun diw ku ñuy sukkandiko la aw ngeunk la mom ku ñuy mëna sukkandiko la wa ndax manam ñi nga xamné ñoy borom xam xam yu magi xofaade li nga xamantene mom lañuy mëna sukkandiko ci mom pour mëna wëral hadith wala da'if al hadith wala bok mi ngi joggé mëna tekki tamit joggé ci sanad bi nga xamné mom moy tekki li nga xamantene mom moy yëkëtiku manam fi ngay xamné mom ngay jaar pour yëkëtiku pour yëk ci kaw montagne bi ndax sanad bi mom mo lay jappalé pour nga mëna yëk ci wax ji buru won chaala la gi do yëk ci wax ji wala kon lool mom moy sanad comme ni nga xamantene mom la suyu ki wax tam rahmalahu wa sanadul ikhbaru an tariqi matnin kalisnad la da fariqi sanad mom moy di xabaare li nga xamne mom moy lay xabaare yo moy xabaare yoon wi nga meuna jaar hein pour jël matnu bi pour meuna jël yah bi pour meuna wax li nga xamne mom moy texte bi comme ak isnad la ci ñeñ man isnad ak sanad ben la legi matnu moy lan mune wal matnu mom ma yantahi ilayhi ghayatu sanad min al kalam min al mumatana wa hiya al mubaadat fil ghayat li annahu ghayatu sanad manam matnu moy yah bi texte bi moy njombartalu sanad bi fum nek manam cialale gi ci wax ji manam tay bo nan diw neena ba yex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax lola muy wax lola mo tuddu matnu mo tuddu yah comme tay buñ ne innamal a'malu binniyati wa innamal kullu min ma nawa isnad bi li ci res yep isnad la tuddu manam liko dal ne bon limam al bukhari rahmalahu hadathana al humaydi abdullah ibn zubair ha wala qala hadathana sufyan muy ibn ayna qala hadathana yahya ibn sa'id tamuy al ansari an muhammad ibn ibrahim at taymi an alqamat ibn abi waqqas annahu qala alqamat ibn abi waqqas dari wax ne sami'tu umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu wa ala al-minbar deg wa ala al-minbar yaqulu mu waxne lolou sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam degna yentibi sallallahu alayhi wasallam wax yoyep lolou moy isnad bi moy kune diw neena kon nit ñi yep ñom ñoy isnad bi ba fofu lolou isnad bi la legui li yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna innamal a'malu binniyat ba waxna jeex lolou moy matnu bi moy yah bi deng suma ne modou neena ibra neena samba neena mom day dañu dem dakar suba isnad bi cialale bi moy lan moy modou neena samba neena ibra neena legui lan moy yahu hadith bi matnu bi moy mom moy dana dem dakar suba lolay texte bi manam mi ngi joge ci al mumatanat bi teki sore ndax lan ndax mom moy sorenté ndax mom moy al ghayat ndax moy njombartal gi ndax fofu la cialale gi jëm wa wala bok mu jugé ci matnu bi teki manam luñu mëna manam yah biñu mëna sukkandiko li nga xamné day yëkëti ko wala bok aw dundu yëkëti ko ci kaw suusi tundu yëkëti ko ci kaw suusi wa ndax après parce que d'une façon sanad bi so demé ba fofu manam boy yek fenn di yek ba ca kaw montagne ba fofu la ki nga xamné nak mom mo ñëk talif ci bi motax mom mo ne wal matnu man taha ilayhi sanadu minal kalami lool la Asyuti wax rahimahullah wal matnu man taha ilayhi sanadu min al kalam wa hadith qayyadu tadi wax lim wax moy fi wax di jëm rek ki nga xamne moy ñëk talif nak ci bi fann moy al qadi abu muhammad ar-ramahramzi mom mi ngi ci al muhaddithul fadil lool la lu téré won lu tuddé won téré bi té mataluko inshallah dinañ ci gëna ñëwaat buñu nekké ci al fatsuti bi wax ñom ñëpp et cetera ak en détail mais dañuy jundulé waye mom ki nga xamné tamit mom mo inshallah ki nga xamné mom moy mo ci téggu moy al hakim abu abdullah an-naysaburi rahmalahu moy borom mustadrak bi waye mom tamit manam ki wu ko won daf ko ordonné wul won dafa daf doon wax lenn di wax yi et cetera ordonné wul won bir mi dal ginnaw gi nak abu nu'aym al-asbahani rahmalahu dal ci bindu boy borom hilyatul awliya wala après sen ginnaw mom al-khatib abu bakr al-baghdadi rahmalahu mom mo teggu dal ci bindu ter dal koy tudde al-kifayat fi qawanin ar-riwaya ak al-jami' al-adab al-shaykh wa sami' di dajala teggina serigne bi ak ki deglu bindu ci nak ay façon yi tire yu bare bare manam ba nga xamantene danaka amul ben domaine ci domaine hadith lulul bindu na ci wa mom mo khatibul baghdadi mo nekkon hafizul mashriq al hafiz ibn abd al bar jamono bob mo nekkon hafizul maghrib ñom ñaar ñu bok ana biñu genn adna 463 ginnaw gadda bi ñom ñaar ñu bok manam ñom ñaar ñom ñep ñoo nekkon hafiz sen jamono yi ki nekk mashriq fele ci côté ay ci orient ki nekk maghrib fi ci occident ci andalousie gi wala même ñom ñaar ñoo nekkon sen borom ñey kagam yi al khatibul baghdadi bi nak mom téré presque lepp ci téré hadith domaine hadith bu ne bindu na ci téré wa rahmo Allah rahmo ta'ala wa xamna al hafiz abou bakr ibn nuqta daf don wax nan kep ko xamantene dafa melo wax xam xamu hadith ginnaw al khatibul baghdadi rek na manam fokk day sukkandiko ci téré mi labu da munu ñak ginnaw ñooñu tamit amna ñeneen ño xamantene ñew nañ ginnaw al khatibul baghdadi ñu jël ci daadi ci bind ay téré yu am solo ko ku melni al qadi iyad rahmo Allah ci téré bu am solo bobu nga xamne mu lu doon al ilma après ginnaw abu hafs al mayanji mom tam bind na ben téré bo xamantene daf ko tuddé mala yasaul muhaddith jahla lo xamantene mom borom ki jang hadith wala borom ko hadith bi mom mënu ko ignorer mënu ko ñak xam voilà amna yenen ak yenen yu melni ci ay téré yo xamantene dañu siw ginnaw bi nak ci la cheikh taqiyuddin abu umar abu umar usman ibn salah wa abu umar ak usman ibn salah ak abdurrahman ash-shahrurazi te mu nekkon dimashq mom la bindon mukhtasaram bi bu siw bobu ba pare mu mudik manam dikte ko jangale ko et cetera ci darul hadith al ashrafiyya après manam mu ordonner vraiment li nga xamantene mom moy fan yi et cetera ak ñu demé non lo xamantene dal vraiment dafa dana tax ba boko yoré dal téré bobu da ngay doylo walif mbolam yenen di nga xamne ñom ñu téré moy muqaddimatu ibn salah wa abu amr ibn salah mom la wa mom moy mom dayer mom la al iraqi rahmalahu al hafiz al iraqi def alfiyatul iraqi ci ilm al hadith mom la def mom la jelat rek ci wat ko way ko dako wayat wa dako way def ko alfiya imam as-suyuti rahmalahu ta'ala mom tamit la jël mom la wayat sauf ko dafa am yum ci yok daf ci yok yeneeni domaine yo xamantene ci hadith yeneen mbir yu bari sax motax alfiyatu suyuti amana mom moy mo geuna deuguer par exemple alfiyatu al-iraqi bi ha soqal fotu ya wala fa'iqatu alfiyatu al-iraqi wa lol la wax fil jam'i wal ijazi wattisaqi après mona wallahu yajri sabiqal ihsani li wa lahu wa li dhawil imani wa ala kulli hal kon legi al hadith nak buñu waxe hadith ci jumhurul muhaddithuna yi mom le moy lan moy hadith hadith ñom dañ nan manam yutlaqul hadith ala qawli nabi sallallahu alayhi wasallam tasrihan aw hukman wa ala fi'lihi wa ala taqririhi mom definition bimu jox bon amna yenen yum jox mais hadith moy dañ nan al hadith moy kullama udifa ila nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin خلقية أو خلقية، ها؟ لول ما موي حريص، ونحو ذلك، ولا بوك ما نو كذلك الأيام، كم بوك؟ نيجا خم نلول نجي نين نيويورك الأيام، مين لي ما وحني سان لي ما وحلي غني، بس كأنا بهاني رحمة الله لي ما وح دفع دتاي دفع قدو بوك بقول نكتل، ليه كمان؟ حريص كون موي لب لو خم ندين كو أسكن عليه ينتمي. Sallallahu alayhi wa sallam moy wax wala jof wala mu saxal dara aw taqrir aw sifat wala mu nek melo khalqiya mu melo djum aw khuluqiya wala melo djikko wala bok al ayyam amna ñu ci yok al ayyam moy comme xare yi mu xare wala siram histoiream da meuf day dugg ci mën na dugg mais bok c'est vrai que comme lu demé nek biñ nan buñuy wax nan hamza par exemple dafa genn aduna ci radiyallahu anhu fele ci uhud lolu xam nga def nako tuddé hadith voilà lolu motax ñu yok ko ci wala ñu né abu jahlin par exemple dañ ko ray ci badar lolu tamit def nako tuddé hadith voilà lolu motax ñu yok ci affaire bobu al ayyam deug mais nak ayyam teki wul ki de ay fan de voilà xare waaw comme li alcorane wa yawm badrin wala wa yawm hunain te yeb duñ won ben fan voilà comme lu demé nek tay buñ waxé li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax par exemple moy ci lu leer parce que dafa am waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nak meuna nek tasrihan aw hukman tasrih moy lan yep ben bu ci nek mën na nek lool mën nek tasrihan wala hukman tasrihan moy lo xamne daf ko wax mu leer nañ hukman moy lo xamne dañ ko wax mu at manam ci atem lañu jox wax ji loola moy comme par exemple bimu ne bu fekkene na tasrihan lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci amna mu ngul leer moy comme sahabi radhiyallahu anhu bu waxe ne sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu kadha degna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nangam wala bok muna wa hadathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi kaza yenenbi sallallahu alayhi wasallam de wax nañu nangam wala bok muna han wala sahabi dani yenenbi sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nangam kaza nangam wala muna an rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahu qala kaza jele nañ ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne neena nangam wala yu mel non yoy mom lañu wax lan القول المرفوع بالقول تصريحا لو ني ييكتي با تي نصا مي تي واخ مو لير لول موم موي قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا فوالا تي لو لير لغي نك حكمان ولا بوك نجيل فعل لو دمي نك تاي بو ني ينتم صلى الله عليه وسلم واخنا مانام فعل النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا تي لو لير تاميت جوفنا موي كوم بار اكزام صحابي رضي الله عنهم كين تي نيوم داني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا voilà gisna yenenbi sallallahu alayhi wasallam def nangam wala mom wala kenen dani kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaf'al kadha yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan def nangam lol mom wax la luñu askanela yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamne lu leer nañ la voilà jeuf la wala lu wala ci jeuf legui mudé taqrir hein manam lu mu saxal tasrihan tamit ci lu leer moy comme par exemple sahabi bu ne fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alayhi wasallam kaza defna ci teway yenenbi sallallahu alayhi wasallam nangam ak sahaba wax ko radhiyallahu anhu lol moy kon yenenbi dako saxal parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam du saxal lu dul non mom bu gisee lu dul non ci sasi lay wax ne li du ni voilà kon niki non mom sahaba wala keneen daldi wax ne daldi wax ne par exemple fa'ala fulan bi hadrat an-nabi sallallahu alayhi wasallam kaza diwde defna ci teway yenenbi sallallahu alayhi wasallam nangam te waxul ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam de ngeen ngop lol mom moy han taqriya legi xolal ñu jël exemple juuf lo xamantene waxna ko mu nekk juuf jo xamantene ci acte manam ci acte rek hukm la tasrihan al qawl hukm la tasrihan la tasrihan moy comme sahabi bu ne bo xamantene du jëlé ci israiliyati mu wax ci lo xamantene ittihad mu ci nekk te di leral ay affaireu lak amu ci wala muy sharh gharib wax jo xamantene dafa étrange manam wala muy mot bo xamantene dafa difficile lol par exemple bu fekente na non la demé sahaba bu mel nonou koku bu waxé dara hein koku dañ koy dox até waxu yannabi sallalahu alayhi wasallam lolou dinañ ci ñew bu ñuy wax marfu hok bu am hok mu rafa et cetera comme tay par exemple su doon wax ay affaire yo xamné dafa xewon avant comme nan yalla de ba mi bindu asman sek suusu nangam wala yenente yalla diiw de yalla sax nangam la doon def ak yoy bu ko ab sahaba waxe te fek mom xamnañ ni du jëfëndiko israiliyati dañuy xamne lool la dañuy xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax manam kon mom la même bu fekete na solo wuñ ni moko wax dañ koy jox até lu mu wax wala mu nan par exemple nangam de dana xewi ji ci fitna wala yowmal xiyam nangam dana fa xew yoy manam masalan yoy hein wala nan ku def nangam de yalla dana la fay nangam tiyaba wala dana la yob dana la tek place sangam ci aljana wala bok ne ku def nangam kat yalla dana la muggele nangam wala dana la dugal safara ci nangam yoy non lol bu ko ab sahaba waxe radhiyallahu dañuy japp ne bu fekente ne koku duy jele ci yahud yek nasarani ay wax koku dañuy japp ne lan ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la joge donte solo wuñ ko ci mum directement mais atem la yor dañu ko mënu ko wax kon du ko wax voilà parce que du ko wax ci xelam lolu mais nak ci imanam mais day fek ko gis nga manam day nek lo xamne ittihad du ci am ba para day nek wax ko xamantene tamit manam day nek tam lo xamne nek waxuko pour leral ben baat voilà ba para tamit manam amul rapport ak lugal manam ay sens linguistique du lolou la bëggoon leral ba para tamit day fekk ne lolou ittihad mënu ci am doy atté fiqh ak yoy information suprême voilà voilà dëng wala bok muy xabaare ci lo xamantene dafa nekkon ci téré ñëk ak yu déme nek non wala legui lo xamantene al fi'l hukman la marfu' min al fi'l hukman comme lo xamne dañ ko yegg ci ba ci yenen sallallahu alayhi wasallam ci jëf moy comme sahaba def lo xamantene ittihad manu ci am tamit lolou day tekki ne kon lolou yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko defon comme tay li ibn abbas radhiyallahu anhu don julli par exemple di julli new tari fatiha ci kaw pour dañ dama ko def pour jangal nit ñi sunna xam nga tay lolou mene fu do wax na ibn abbas da ko def di lo xamne parce que ittihad amun ta am ci nan lañuy julle new ba pare mu ne da fay koy jang day jangale sunna manam mom mu nu ko def ba pare wa même kon buñ ko taxulul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement lool rek doyna ci wanene kon dañuy tare fatiha motax lool la a shafi'i hanbali rahmatullahi alayhi sukkandiko pour wax ne fatiha dañ koy tare ci julli new mom daf ci war deng mom benen exemple la joxe annabani rahimahullah mom dafa joxe exemple mom ash-shafi rahimahullah bi nga xamantene mom lay wax ci salat julli salat kusuf bi sayyidina ali def radiyallahu anhu nga xamne rakka bu ci nek daf ci def lopp ñaar ruko voilà amma saxal lo xamne atek saxal gogu la yor hukman manam al marfu' min at taqrir hukman la yor moy par exemple moy sahaba dadi wax ne ñom de dan nañ def nangam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam lol day am até hein voilà até voilà guy voilà taqrir hukman manam até ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ko saxal ndax la ndax li feñ moy lu ci upp ci li nga xamé manam li feñ moy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waron nako gis amuñu ci lu ñu leer mais lol moy li feñ moy zahir bi ba kérok ñu am preuve ne xamuko won parce que ñom dañu bari won lo xamantene buñ koy def dañuy wërbeutiku diko laj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci seen mbiru diine ba pare jamono joju jamono la jo xamne wax yu bi da daan wacc kon lo xamantene sax dafa tukke ci sahaba ay radhiyallahu anhu mu nek lo xamne ñom ñep ñoko doon def wala ñu bari bari ñom ñep presque ñoko doon defalo ba pare mu nek umumul balwa lo xamne nit ñi fokk dañ koy soxla munuñu imaginer ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam yeggoon wala wax yu waccul pour leral ko wala kunna nazil ala ahd rasulullah sallallahu alayhi wasallam alquran yanzil kum hadith bob law kana shay'an yanha anhu la nahana anhu alquran umu jabir bob radiyallahu anhu deug lol tamit taqrir manam bokku na ci li nga xamantene mom lañu hadith bo xamantene marfu'an hukman lay doon batay manam dañ ko koy jox dañ koy wax ne ah li day yenenbi sallallahu alayhi wasallam meun nañ ko ko askanere ci até moy comme par exemple yo xamne ay wax la yo xamne kinaya la manam moy ak djundju la rek mais djundju la go xamantene dañ koy askanale yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme abtabi bu ne jeulal na ci sahaba mu yekiti hadith bi yarfa'ul hadith wala bok aw yarwihi wala bok yanmihi manam yarwihi moy mu solo ko aw yanmihi wala bok mu manam askanale ko ko aw yablughu bihi manam moy daf ko daf yekiti hadith bi daf ko jotale man da ko jotale ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok mu ne riwayatan aw wala bok rawahu solo nako wala yu mel non yoy yep bu ko waxe moy dañ koy askanale yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que ñom leg leg ñu wax lo xamantene dañuy xajak ki nga xamantene mom moy wax fekk manam kiñ ci nam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa deng leg leg tamit comme moy bu sahaba ne min sunna bokku na ci sunna nangam ak nangam sahaba bu waxe ni ah nangam de bokku na ci sunna moy ci sunna yenente bi sallalahu alayhi wasallam wala lol nak al hafiz ibn abdul bar rahimahullah neena lolou mom lu ñepp de polo mom wa nangam bi sunna wala su fekkene na ko lu sahaba tamit moko wax manam lol tamit dañ koy askanale yenente bi sallalahu alayhi wasallam batay buñ ne nangam de ci sunna la bok ku dul sax comme tabi bu ko waxe par exemple te djublu wu ci ne par exemple buñ haza sunnatul umarayn li de sunna abou bakr ak omar ba radhiyallahu anhu par exemple fek waxul lol day jappé sunna yenente bi la ci djublu sallalahu alayhi wasallam ndax nit djuri ni buñ ne nangam de sunna la li ci wara djublu rek moy sunna yenente bi xana sallallahu alayhi wasallam wa lolu après amna yeneeni wax yo xamantene yu ci solo la donc jarul ñuy gënal xootalat encore ci bobu masala waya dal lolu moy wal gom legi nak mu dess hadithul qudusi fi mu am yu hadithul qudusi moy lo xamantene wax la jo xamantene maana bi ci yalla la joge waye kaddu gi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la joge lool moy lo xamne kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daf ko ko xabaare ci mo xam ci ilham inspiration wala ci ay gënt yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di wax maana bi ci ay expression yo xamne expression bopum la motax alquran nak mom lañu gënalé ci kaw hadith qudsi ci lool non lool motax mënu ñu jullé ci jang hadith qudsi alako mënu ginnaw fatiha alako mënu ñu jullé alquran wala leg leg hadith tamit def nako joyele ci waxu sahaba sahaba leg leg ñu mu wax ñune hein ñune lool hadith la wala seenu saxal wala seenu jëf etc comme ni nga xamne non lañ koy joyele ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo xam wax nako wax ju leer la wala atem la yor wala yu mel non wala waye boba mawquf lañ wax comme niñ koy gisee inshallah legi sahaba moy lan sahaba moy kep ku dajje ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam te gem ko te genn ci l'islam manam genn aduna ci l'islam donte murtad na ci digeunte bi deng mais dal ci islam la genné aduna te fekk na jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam te dajje nak mom dajje nak yenenbi dajje ak yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam wax joju mo geuna deuguer ñu ne gis nako voilà wa te comme par exemple al ash'ath ibn qais radiyallahu anhu mom dafa bokkon ci ñi nga xamne gis dajé won nañ ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam te gëmon nañ ko ci jamono fo nga gëm ko tam ci jamono bi mi dund sallalahu alayhi wasallam ba fere nga dajé ak mom amma parce que dañ wax parfois gis nako parfois ñu ne dajé nak mom wa lolu par exemple biñ tolé ci hadithu 6 bi ci buluhul maram voilà lolu yaatalon nañ ko lolu d'ailleurs lolu motax muhaddisu ne ñom li tax ñu wax parce que le fait que ñu ne gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam jamono ji mi dund té nga gëm ko té nga gëm moy wané ni voilà mën nga ko gis jamono ji mi dundul voilà alhamdulillah ah par exemple al ash'ath ibn qais radiyallahu anhu mom jamono sayyidina abubakar radiyallahu anhu dafa murtadon jëm ci l'islam way après mu tuubat té dañ ko bolé ci sahaba radhiyallahu ta'ala anil jami' wa legi ci bir sahaba tam ñoom ñep tollo wuñu ki takko yenenbi sallallahu alayhi wasallam xex ak mom et cetera han xare ci drapeaum et cetera han di teew ak mom fekke yu bari di and ak mom di ko seti mu koy seti ñuy gisante et cetera koku c'est sûr que mo upp doole ñi nga xamantene amuñu maqam bok c'est à dire que kon sahaba yi ñoom ci seen biir han tolo wuñu ay maqam tolo wuñu doole wa legi nan la ngay xamé sahaba par exemple ni diw sahaba bu ñu xamné diw sahaba la moy dañ soit manam di tawatur moy tawatur moy day siiw ni ki sahaba comme Abou Bakar ak Omar radhiyallahu anhum par exemple ñom kenn mu ndu ni ay sahaba la ha wala ñu wala mu nekk lo xamna bi tawatu la kenn mu ko wéddi wala bo mu nekk lo xamna istifada la aw shuhra moy siiw rek batay ci xabar ko xamne nak par exemple ab sahaba mo ne diiw de sahaba la lool tamit mën nañ ko xamé wala bok ñu woor ci tabi'i han rahmatullah alayhi dal ni diw sahaba la wala bok mom ci bopam mu wax ne man sahaba la waye day fekk ne lolou mu meuna ne ha comme l'imam al-bukhari net la ci hadithu al-ilm ci kitabul ilm han bimna حدثني محمد ابن يوسف قال حدثنا ابو مصر قال حدثني محمد ابن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود ابن ربيعة مو جيلو كو كون سي محمود ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه مني عقلت نو قال مني عقلت مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر لنا مني وا وا لي تك ما وانا ابن خمس سنين لما فاتلكو سي يننتي صلى الله عليه وسلم moy limu saxé won ndox ci gemminum bu tibé won ci suñu téne bi dima ko séréti fulu de na nessa bi fo do Allahu akbar hein wa subuti voilà wa motax kune par exemple man sahaba la fek lolo manane moy timiri at après yenenbi sallalahu alayhi wasallam neko parce que ginnaw yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ni gis ngeen guddi gi ni ni la mune buñ demé ba timiri at kep ku nek ci kaw suuf dootu fi nekat manam nit doot fi deset ci kaw suuf ci fay do fofu hein ni dund tamara voilà ñu doon dund té lolou muñ ko wax ci dernière année bi mu dund moy kon téwéré ak afré ku fi nekkat fekk ñene yow sa ba nga moy day xam na da nga ni ko dé alhamdoulillah wa bu faré ci limu jaran jay rek wa ba paré aussi ku ko wax té fekk du sahaba gaay ñom seen bop ñoy wax né way waji du sahaba yéne sa fay jox wax wa legui mu dess al mukhadaram moy ko xamantene moy ñi nga xamne ñoom dañoo tup ci jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam way musuñu tassé ñoom ñoom dañuy am martaba bu dox bu diggu doomu digënte sahaba ak kudul sahaba lool moy ci gattal amna ay wuté yu ci am yoy dinañ ci ñu inshallah mais da lool mom moy mukhadaram ñoñu nak ñoñu ñoo gën tabi'i kesse mais sahaba yi ñoo leen gën radhiyallahu legi tabi'i moy lan tabi'i dañ koy doyal ci ki nga xamantene hein manam tabi'i buñ ko waxe moy ku tassé ak sahaba ba paré gëm yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba paré mu gën aduna ci l'islam voilà ku tassé ak sahaba gëmi yenen timi sala salam ba ko genn ci l'islam wa li tabi'i di wax nak mën nañ ko tuddé asar parce que dafa am lañu hadith hein ak khabar ak asar amna lo xamantene luñu askanale yenen timi sala salam dañ koy wax hadith amna ñu def différenciation bobu luñu askanale sahaba ñu wax khabar luñu askanale tabi'i ñu wax asar waye hein amna ño xamantene yépp asar rek lañu wax lepp mën nañ ñu ko wax asar rek am ñu xamantene lepp khabar la rek moy hadith moy asar et cetera wa comme la as-Suyuti wax rahimahullah bi mu wax ci hadith mune waqila la yahtassu bil marfu' bal ja'a lil mawquf wal maqtu' wax nañ ne jagoowul ci lo xamne marfu wa kessela waye même hadith lo xamne mawquf la sax dañ wax hadith mawquf hadith maqtu' tam dañ koy wax moy lu tabi'i wax lu sahaba wax mawquf lu tabi'i dañ koy wax maqtu' mais hadith yeb hadith la rek muna fa huwa ala hadha muradiful khabar gis nga ci kaw lolu kon hadith ak khabar hein ño bok at ay synonyme lañu doon wa shaharu shumul hadain al athar siwel nañ ni tamit lo yoy yep def nako wax tamit al asar leg la tamit ñu différencier ko entre asar ak et cetera ak hein voilà anna bahani indina fi yeneen mbir manam yo xamne faayda la yo xamne dañ koy gattal tamit moy ki nga xamantene mom mo ñëk digël pour ñu bind hadisi dajale ko ci téré mu Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ndax dafa ragalon affaire bi jeex comme ni nga xamne non la nekk ci muwatta ci riwaya bo xamne Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani mu ne qala akhbarana Yahya ibn Sa'id anna Umar manam mu jele ko ci mom Malik Muhammad ibn al-Hasan mu ne akhbarana Yahya ibn Sa'id anna Umar ibn al-Aziz kataba ila Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنته فاكتبوا فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ما ميم واخجي ني ان فيت ميم امام البخاري رحمه الله تعالى من تي جيمي بوبم سولو نكو تي صحيحام تي كتاب العلم فوالا دافكو تعليقا مام دافكو تعليقا فوالا دافكو واخ با بار واي نك ابري بيم بار دافني حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله ابن دينار بذلك نعم كون مانام لول تامي بنن فاصون بو ني سولو لا لولا تخ يين يين فاصون بو ني سولو لول تامي باخنا سي بو سولو ليك ليك nga solo we nonou pour woné né bob manière baxna mënuf mako solo comme tay au lieu nga nan djelena ci dou mu djel ci dou djel ci dou djel ci et cetera manam mën nga dem bo wax li ngay jang wala li nga wara wax wala hadith bi ngay netali wala tire bi ba mu jeex nga doga nga doga wax nak nga doga wax hadathana nga doga indi isnad bi mat mu jitu fi wala mat bi nga jital ko lolou ben façon la buñuy jangé hadith buñuy ki wala lay la nga wax ba ci digg bi nga ni liñu jota rombu lepp solo nako ci diw diw diw diw diw diw li ci tagu tamit d'accord daari yeggale ye bay façon la deug kon Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dafa bindon lettre Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah wa radiyallahu deug nga mom la Abu Bakr ibn Hazm boko tek kele Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi ki zahiri bi wa ki ci jamono tabe yi la rondul wala la na mom moy ci lettaram bobu mom mo solo nak lettar bobu nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax affaire zakat yak yoy bam nan wa allahu yamassal qur'ana illa tahir dal quran bu ko ken lal sudul kulab wa mom la Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu niko xolal ha fek daf niko tegal outal majlis manam ay jotay yo xamne da nga fay jangale hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna xolal nak li nga xamantene mom moy hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ak sunnam nang ko bind te ngay wut ay jotay yo len koy jangale parce que damay ragal xam xam dem ak borom xam xam yi tamit dem wa motax Abu Nu'aym al-Asbahani radiyallahu anhu wa rahmatullah ci tarikhul asbahan binu na ci ne Omar ibn Abdul Aziz tamit dafa bindon ci wa gokh yeb ne unzuru ila hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajma'u wala binu len djel len hadith yenen ci sallallahu alaihi wasallam ngeen dagal ko et cetera bo donc lolu mom yoyu suno mais légi mën nañu yam par exemple ci après niñi ko niñ ko dajalé et cetera yoy comme par exemple buñ waxé l'imam as-suyuti wax ci lolu rahmanallah day dadi doy comme man nan mom daf né awwalu jami' al-hadith wal athar ibn shihab amrun lahu umar ki ñëk dajalé hadith ak athari wax nañ moy lan moy ibn shihab az-zuhri rahmanallah kiko ko digalon moy umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu هنا أول الجامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم بن مالك ومعمر وولا بالمبارك ها؟ وا كيغا خامتاني موم مو نجيك بيند نيغا خامتاني نيوم نيو نجيك بيند دي توختالي سي بونتي نا ما خامنا سين تير حديث دنج كوي توختالي سي اي بونت kok moy ibnu shihab az-zuhri la ki goko digalon moy umar ibn abd al-aziz anna astaghfirullah jama'atun la manam ay mbolo lañ bok ñu ñëk bindu toftale ci buntu yi mbolo lañ yo xamne ñom dañoo jéganto ci jamono diñ dund manam ñoo bokkon jamono comme Ibn Jurayj Ibn Jurayj mom ca makka wo sheym ca wasit al wasiti Malik Ibn Anas ca Medina wa Ma'mar Ibn Rashid ca Yaman wa waladul Mubarak Abdullah Ibn Mubarak ca Marwaz Marw al Marwazi wala Khurasan wala ak ñeneen dal rahmatullah al jami' munawa awwalul jami' bi iqtisari ala sahih faqat al bukhari ki ñeek nak bind dajale nga xamne mom sahih kete la dajale moy al bukhari rahmatullah wa muslimun min ba'dihi wal awwalu ala sawab fi sahih afdalu ginnawam talibim buñ wax imam muslim rahmatullah mom moko bind mo bind tamit sahih waye nak bu ñeek bi moy sahih bukhari ci li gëna jup mo gën wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibuhu wa sun'ahu qad ahkama wa ku ne muslim mo gën nak mom parce que wutu nañ ndax bukhari muslim mo gën comme li way kat bo tashajara qawmun fil bukhari wa muslim ladayya wa qalu ayyadaini taqaddam fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn al sana'ati muslim wala lol la kok wax mom dani ay nit dajelo nañ fi man dima laaj nan ma di xëccio nan bukhari muslim ana kan mo gën man lan ah comme ni nga xamantene nonu la bukhari gëna dëgeer lé dal muslim tam nonu la gëne ci nimi rafetale nimi bindé motax imam suyuti lolou wax rahmalahu fi muné wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibuhu wa sun'uhu qad ahkama wala tartibahu wa sun'ahu qad ahkama kep ko xamantene da nga gënalé muslim ci kaw imam bukhari rahmalahu fi sahih muslim mo gën da fekk né nimu toftalé ak nimu défar mbir mi nimu ko rafetalé mom nga bayyi xel d'ailleurs lolou dang koy gis dang koy gis jalli yett mu feñ ci buñu sharh umdatul ahkam nga xol nuñu ñaari ki buñ ko indé day gi sahih muslim souvent parfois ci liñu gëna yag bukhari mom parfois ben isnad wa ve da gis ne muslim ci liñu gëna yag mo gëna rafet nimu défar affaire voilà nimu dugale do subhan yow mom gis nga al hafiz ibn hadar rahmalahu xam gis nga lu tollo mu ne dem na ci sama serigne ñi mo wër li laj leen ñu wan ma nan la imam muslim fexé ba défar affaire bi ñom ñep kenn capable ko nimu défar affaire bi nimu rafété nan la def ba def ko kenn capable ko ah oui dem am 26 ans la ko bindé chi رحمه الله ورحمة الله واسعة. من وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. أمنا نك لأن تنيم كم الأدار قطني ولا الجياني. حط الله عليه على الجميع. نيم بارزام أمنا ين يوخم تنيني ويرو. تي وهو إمام بخاري ومسلم رحمة الله عليهم إيش ترى. يوي دين تي قرن يو تي ياتر بني إكسي تي صحيح. ci sharh al fat sul tin inshallah ya nañ ci yalla yegg la jam mune fa kam tara ak bari nga lo xamne nahwahuma ci senu wala nasira lañuy dimbali maam ño xamne dañ leen di dimbali dañuy jog di leen dimbali imam bukhari mo subhanahu wa ta'ala di leen tontul ci kaw li manam liñu wulen wax mune way wala isa fil kutbi asah minhumma ba'da al qur'an wa li hadha qaddima amul ci téré lu gëna wër ci téré ginnaw manam ke ñom ñaar ginnaw alquran sahal bukhari ak sahal muslim mo lañ wax voilà waxon nañ ñan ñoo ñëk bind ci ci ci mustalah al hadith lool waxon nañ ko sank jaru ñu ci delu sank légui benen affaire bi nga xamne mom nga wara xam aussi moy borom xam xam yi manam dañu am aada bu ñuy faral di def moy dañuy ut ay rumus moy ay symbole yo xamne dañ koy def pour di par exemple buñ nane hadathana dañuy yam rek ci sana akhbarana ñu ne ana am ba ana na dañu bind ci ju lamul alif fi voilà moy sana nangam qala sana sana diw sana diw te duñ wax qala tam li nek ci digeunte yi mom duñ ko wax voilà ay code la qala yi ñew duñ ko bind dañ koy wax rek mais kenn duko bind par contre kuy netti hadith te woko dañ xamni yo xamu hadith par exemple tay buñ comme par bo dewe ci bukhari day bind hadathana abdullah ibn zubayr ki al humaydi abdullah ibn zubayr wala abdullah ibn zubayr al humaydi hadathana lol lay def hadathana sufyan hadathana yahya ibn sa'id hadd lol lay def qala mufu yow nak yaay xamne manam bo motax mustarah tamit dafa am solo ci walu yaay xamne da nga hadathana qala wala hadathana abdullah ibn zubayr al humaydi qala hadathana sufyan qad wala bono diw netalinama xam nga tay boné modou netalinama néna ibra netalinama mom néna samba netalinama xam nga lolou mo gën nga né modou netalinama ibra netalinama samba netalinama kiko dégg lolou lo ci déggé wala ñi ci dess yépp moy même nit ki la leena tamit dañu bind ha pour taxo ci ben isnad pour dem ci benen isnad deng mi ngi joge ci at taxawulu wa moy soppeku manam di soppe di taxu joge ci ben isnad dem ci benen isnad wala par exemple dañu na xaa bobu tamit parfois am ñu ne ci hadith la joge ko buñ nan nangam daal diw neena daal ni xaa manam moy hadith bi daal di delu ci wat d'accord voilà après do nga yeggel isnad pour toxo ci isnad dem ci benen isnad d'accord voilà légui ginnaw nak lolu yep nak après ngay gis xolal so setlo amdatul ahkam bi dang ko ci setlu bu baax mi mamul muslim rahimahullah di faral di utiliser bat bobu voilà lolu motax lu bari na ci sahih bukhari ci sahih muslim lu ci ni wax astaghfirullah lu bari ci sahih muslim sahih bukhari bari wu ci nonu lol tamit dang ko sennu ci yow ndot waxtan buñ koy voilà amna tamit ñu ne ci saxalu joge moy wërna manam wërna ni isnad bi li la légui voilà yoyep borom mom dañu mais li gëna amana li gëna sax moy ñaar yi ben ci ñaar yi la mais c'est vrai que parfois ñom ci bopam dañu bind sax leg ñenn ci xofaabe voilà wala ñi nga xamne ñom ñoy ki tamit tassal ci affaireu sabtu yeek mashikhayat yeek tassal salati yoy maajim yi ñoñu nonu parfois da ngay gis ñu bind ko lu bari aussi comme par exemple ku solo ben téré ñi solo téré souvent da ngay gis ñukoy bind lu bari ci pour solo ci téré hein wala comme tay par exemple ben téré bu par exemple Cheikh Hadji Malik radhiyallahu par exemple buñ ko solo comme is buñ amé isnad yu bari mën nañ wax ba ben fi nit ke fi ñepp di dajé dal ni ha dal di delu ciat dal delu ciat wax ba fi kokay dajé gaay comme par exemple bu non bu dajé bu ñu dajé Seigne Babacar par exemple radhiyallahu anhu Cheikh Hadji Mansour radhiyallahu anhu par exemple nonu mën nga wax dem ba ci Seigne mu ne koku par exemple jël na ci diw mu jël ci diw dem ba ci Seigne Babacar dal ni ha hein jëna jëna o jëna ci diw ba ci par exemple Aladji Mansour da dem na nga ha hein de na c'est ça ma ci tout yi après voilà jëna ci diw ba ci Aladji Mansour rabela dal ni ha dal ni ñoom ñepp hein de jëna le ci Cheikh Hadji Malik da dal di yeggale isnad bi nak comprendre voilà mais par exemple voilà jami am qalu ngay wax wala yu mel non voilà voilà lolou kon lolou mo aji won ci beuy bu ñëk bi manam ay mbir la yo xamantene pour leral la manam matna leral inshallah xamna fof dañuy yam fof tamit pour benen yoon inshallah ñu yegg la xamna yi ci dess dinañ ko gëna gattal touti mais bon ça dépend ci rythme bi ñu mëna jël inshallah bu do façon beuy di tolo wuñu li ñu aji wo ci sara wala yi li dafa fekk ne il faut yu aji wala ci xam xam bi ci bopam la bu da nga xam ko dal parce que soko xamul mom do mëna def yalla mom yi mom moy nga xamne ay préalable la ci xam xamu hadith ah kon xamna inshallah benu yone yek ci wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya